Nos alumbra con amor. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Kung saan pag-relax kung sakit ang lawas? Simple lang solusyon. Alaksan FR na ay Relief to Relax formula kontra sa sakit sa lawas. Aron enjoy ang kulitan with the loved ones. Totoo ang relax, walang sakit na tatawan. Totoo ang relax pag Alaksan. Hayde lang DSD. Kung tinuod ang relief, tinuod ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilabian. Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Violeta Baer, 65 years old. Mintal, Davao City. Maglisod kong lakaw, sakit. Magsigi kong panggunit sa bangko. Nagdurok ang mga talipaso sa tiil. Ito makuntiil. Gingnan ko sa doktor, ma'am, putlo na imo ang isa katudlo. Sa tiil ako nga maglisod kong lakaw. Pagkainom ng EXL capsule o kape nga EXL coffee mix, nakalakaw na ko. Naulian ko siya dayon. Lami kayo imong tulog. Nagnormal akong BP. Nagnormal po ang akong blood sugar. Sukad nakainom kong EXL capsule o kape nga EXL coffee mix. It's 4:21. Time check is brought to you by First Valley Bank, a development bank. First Valley Bank, your lifetime friend. First Valley Bank. First Valley Bank is a development bank. First Valley Bank. Ang First Valley Bank, a development bank, nagitanya karon sa serbisyong pahulam or loan services sama sa small and medium enterprise loan, agricultural loan, vehicle financing, jewelry loan, deposit back-to-back loan, supervised credit or crop production loan, microfinance or small business loan, ug ang salary loans. Para sa dugang kasayuran, bisitahan na ang pinakaduol nga First Valley Bank sa inyong dakbayan. First Valley Bank is your lifetime friend. First Valley Bank. Ako si Krishna Buena, usa ka virtual assistant ug model. Being a working mom is not easy, especially having a special child kay ga-require sab sila og special care. Pero nakaya nako. Well, thanks to MXD capsule na verified with alpha, beta ug gamma nutrients, kauban ang pag-exercise ug proper diet. MX3 helps me accomplish my daily activities. MX3, dire ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Wow! Niabot na finally. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, a combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric, puluyang dilaw, huyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener and non-dairy cream. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sa mga gibawalan og inom og kape, magkainom na gyud mo. Paling lami as kape, oy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika og farmasya sa inyong mga lugar. Sa bawat hamon na dina City 103.1 Wild FM. Oh. brought to you by Set Banyawan Capsule and Set Liniment, mapalit sa mga suking butika. Iliw ko mula ng matama ng puso kong mahal kita. Lungkot ko'y limot sa buhay ko, dati walang sigla. Hiram lang bawat ligaya. Ngayon naririto ka nga. Di na ako mag-iisa. Kiliw ko mula ng matama ng puso kong mahal kita. Lungkot ko'y limot ko na. Binigyan mo ng pag-asa. Buhay ko dati walang sigla. Bawat ligaya. Ngayong naririto ka na. Di na ako mag-iisa. Alas 4.27 itong oras, Wild Bibas 4.27. Paninghapon mo nga naka-tune in sa Wild FM 103.1. Labanan nyo talaga mga tukso, Wild Bibas. Kapag hindi nyo nilabanan ng mga tukso na iyan, kakasira iyan ang pamilya. sa rason, ganang maguba ang pamilya, kanang mga temptation, ha? Kana mga tukso, mga suking tigpamina. Kung dili manggali na siya makatabang sa inyong pamilya, huwag mong gawin, ha? Huwag mong pasukin. Oo, kasi pag yung mga tukso na yan makasira ng pamilya mo, aluoy ka. Oo, manang likayi ang mga temptation sa buhay mo. Aron nga magkaroon ka ng happy family, peaceful family, and all of the above. Ano ra ha? Magsuon ha? Reminder sa inyo ang tanandiya ha? Alas 4:28 itong oras Wild the Bebas sa 4:28. Parahin to sanahan, programang Hapon Madness. Kaban si Randy Coco, that is 103.1 Wild FM. From my youngest years till this moment here, I've never seen such a lovely queen. Fortune Homes, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings kidney stone. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize ang akong sugar, cholesterol, kananagyo akong ginainom. AXL Makabuhay Plus. Daghang salamat AXL Makabuhay Plus. AXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. Makabuhay. Ang barato

You buy Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon. A quality product of Zed Marketing. Hala, pag-uwan. Nowhere.

sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will rise. Sun is felt, and I'm crazy about you, baby. Can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. Point one Wild FM. Alas 4:56 atong oras. Wild the best on the wings of love, on the wings of love, up and above the sky, that between the two of us. Unsa daw? Hey nako, higala na mga kanta Wild the best. Mugiri uso kayo sa mga video kihan, no? Pataasig kung pataasig ka ng utong. Sa mga nahubog na diha or sa mga wild bibas na to diha nakainom nagtuba. Mo na siguro ni mga theme song no sa video kihan. Tayo lang sa 4:58 na wild bibas sa 4:58. Shout out sa mga suki na tong ating paminaw diha sa Mailina Mon. Thank you so much po sa pagpaminaw. Og sa mga wild bibas po na itong naminaw karon via live streaming. Maraming maraming thank you po sa pagkikinig sa number one radio station. Bitaw ko na mga wild bibas na ito, ngayon mga kailang nasa layong lugar. Wild bibas na ito sa manaas sa mga nagkarinlaing lugar sa Pilipinas nga dili maabot sa itong signal. TV. O pwede kayo mo wild bibas nga mag-download sa mga UMBN radio app. And of course, pwede po mag-download Wild Abibas sa Radio Garden or Radio App. Available yan sa inyo ang mga Play Store. check in App Store or Huawei Gallery. Sure. Sorry na. And of course, while the Bebes, you can listen to us online sa bisan on sa nga browser, is search lang niyo Wild Bebes 103.1 Wild FM live streaming. It's either sa browser mo maminaw or sa app mo maminaw. Okay ra gid kayo, guys, no? As long as maminaw mo, okay ra gid na kayo. And speaking of online Wild Bebes, you can follow us online sa mga social media accounts. Sa moang Facebook page, 103.1 Wild FM Iligan. Amo ang Instagram o TikTok account, Wild Bebes, Wild FM Iligan. Ipang follow ninyo ako, dili nyo ipang follow, maguba inyong Wi-Fi. Try lang. Ang ginangina ng Wi-Fi, no? Kuan Wild the Bebes ka na nga, i-follow po ninyo appeal si Randy Coco, please. Please. ang ako ang Facebook account, Wild the Bebes, Randy Coco or Randy Coco Wild FM. My Instagram and TikTok, I am Randy Coco. One word yan lahat, ha. Thank you po. Alas 5, impunto na. Sunod na Wild the Bebes ang programang Rockin' Iligan. Kauban gyapon si Randy Coco. Dari sa nagpunang radio station, Wanay Lain, Wild FM 103.1. Hala, pag wild. This song is brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. How do I get through a night without you? If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, well, baby, you would take away everything good in my life. And tell me tonight, That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Let's go put you the music so wild, no? Awug yun! Australian corned beef, ayos Australian corned beef. Mura na at magaan sa lusa, swak para sa pamilya. Ayos Australian corned beef, ayos Australian corned beef. Masarap at malinam nang abot kaya sa lahat. Ayos talaga sa Australian corned beef. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. It's 5:06. Time Check is brought to you by M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Tayo na Delfin Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil. Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delfin Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66. Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Crispy Fried Chicken Stores at Mulave Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag Zamboanga del Sur Public Market, Palao Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Duol sa Hafaliana Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose at Bang sa Aning Liampo House. OMG Crispy Fried Chicken. OMG sa pagkabarato. OMG sa pagkadako. OMG sa pagkalami. OMG so crispy, juicy love. Atong paminawon ang natabangan sa Boss Herbal Capsule. Ako si Lilia Sasa, nag-star sa Central Unit. Ang akon edad 28 years old. Ang akon ginabatyan, akon sulok-sulok ay kugana makaon. Tapos nakabati ako sining capsule nga Boss Herbal Capsule. Nagbakal ako isa ka pack. Tapos gi-maintain ko 3 times a day. Pagkabatya ko sang kanami sa akong tulog kagaon, amon lang ng akong gi-maintain ang Boss Herbal Capsule. Salamat gid sa Boss Herbal Capsule. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Mapalit sa tanang butika. This portion is brought to you by Shitty Talks Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag danga ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og Shitty Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Sa bawat hamon na dinaanan, Happy New Year, Iligan City! From 103.1 Wild FM. We've been together now for such a long time. Through every trial we'd ever care to go. When I look back, I almost can't believe it. We're not the same people that we used to know. With all the years behind me spent pretending, I didn't need someone like you around. It makes it even harder to imagine the life I'd be living if I hadn't found someone to hold me the way that you do. Someone who needs me the way I need you. Someone to show me a way that is true. Someone to love me the way that I love you. When there was no one left for me to turn to, when all the world I knew was falling down, oh, there were times I could not face the morning. But everything's changed since the day that I found someone to hold me the way that you do. Someone who needs me the way in your eyes. Can't you see I'm fighting it hard to let go? Whoa. All the heartaches we've been through. I never really thought I'd see this love grow. Wild FM. This song is brought to you by Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug Paragis Bilabila with Sodium Ascorbate. Kaysa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa. XL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. XL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Luis Manzano po. Kung may pangangailangan, palaparaan yan sa Palawan. Kung pera padalang usapan, isa ang iyong tapuhan. Walang buskos, palumos, kiyak na darating sa Palawan Express. Kasya kadang tanggap, napakaraming branches. Kaya madali magpadala at mag-claim. Napakababa ng service fee. Palaparaan sa Palawan Express. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Dong, pagpalit na dog litson manok, kato nga lang. Unya, kanang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para panihapon. Okay, tay. Dong, unsa man ang imong gipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron? Unsa man taon katay na half ramen na didto kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo. Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa og lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa OMG Lechon Manok. Okay laki. Okay sarap. Malasakit, likas sa puso ng Pilipino. Sangiti o luha, handang magbigay ng aruga sa oras ng pangangailangan. Nagbibigay ng lunas, nagtatanim ng pag-asa at pagmamahal. Maging mahabagin kayo sa isa't isa at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ephesians 4:32. Malasakit, ikaw ay am extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. It's 5:25. Rockin' Illegal. To love us, to come and they'll go. Trust in your heart, maybe your love will grow. Your silent tears are so full of pride. Baby, I know that you can't run and hide. You need love like I do. I hope you want me like I know I want you. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some days you're tired of being alone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. It takes two lovers to be as one. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Alas 5.28 itong oras, Wild Abibas 5.28 na sa hapon. Maraming kahapon mo nagpamilaw sa number 1 ng radio station, Wild FM 103.1. Welcome po sa programang Brocken Iligan. Alas 5 pa doon ang alas 7 sa gabi. Ikaw ba ninyo si Randy Coco, Wild Abibas? Some hearts are diamond. Kana, tinood na siya. Some hearts are stones. Let me shut up. Pero Wild Bebas, napaka-classic talaga ng kantang iyan. And sabi nga ng kanta, diba? Some hearts are diamond, some hearts are stone. Pero alam niyo ba, Wild Bebas, ang ating puso at katawan kailangan rin ng tamang alaga dahil diamond din yan. So, gini, hearts are diamond. Pero kailangan ng ating lawas, Wild Bebas, ng natural na lakas. Oh, natural na lakas, Wild Abibas. Manang kinahanglan na to nga bago tayo magpatuloy sa buhay nating buo. Sa pulilig buo, no? Pero kailangan natin, Wild Abibas, na i-try ang coffee namin dito. Oh, kasi itong coffee na ito, Wild Abibas, ito yung magpapalakas ng loob talaga natin. Oh. Healthful na coffee, Wild Abibas, kaping-kapi sa lasa, puro at natural. May antioxidant properties, makatulong ni siya, Wild Bebas, upang maiwasan ang pagkahit sa mga gianan sa dugo sa itong kidney. And of course, Wild Bebas, 66 sa vitamina, 66 sa mineral, 66 sa protein, fiber, at nagdudulot po ng malinis na at healthy na digestive system. Di ba? O kayo dyan, Wild Bebas, kung gusto niyo healthful na coffee, ayaw nagid mo pagduha-duha diha. Kadili, diamond ang presyo. Ani, barato rin siya, Wild Bebas. Available sa mga suking butika. Pwede po siya sa online. Pwede sa Facebook, sa TikTok, Instagram, sa Shopee and Lazada. Healthy, healthy coffee mix with EXL Coffee Mix 17-in-1. Ano na ba ito na? Para mapakanta ka talaga diha. Para napakay ka ng kusog ba nga? Ano pa kay energy ba nga mukhang tagayang Some Hearts Are Diamond ni Chris Norman. Norman Aguilar. Kut mo at. Kala 5.31 na Wild Abibas. Balik si Randy Coco. Todd-todd. Todd-todd. Balik si Randy Coco. Sige. Parayan nga to ang Sing Along. This is number 1 radio station, Wild FM 103.1. Kaya ang programang Rockin' Iligan. What you think?

Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus? Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo. Lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan. Acts 3 verses 19 to 20. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Ang imong palalito na dinanimo angay pang problemahon kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring. Tinanaangay pa nimong kabalak-an kay sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na anadito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty product, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palalito nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Nahimutang sa Quezon Avenue, Iligan. Golden Star General Merchandise and Supermarket. Naku, mahal! Busang-basa na tayo! Eh paano? Wala kasing tigil ang ulan. Naninigas na nga't namamaga ang aking mga kalamnan at nagbaabadya na naman ang rayuma ko. Meron akong solusyon dyan. Paulina Men! Maglagay ng tamang dami ng Paulina Men sa palad at hintayin uminit bago ipahit sa nanan nakita katawan. Power talaga ang Paulina Med. Ang bilis ng epekto. Nalunood kaagad ang init ng Paulina Med sa naninigas at namamagapong kalamnan. Ibang klase mag-alaga ang Paulina Med. Talagang maaasahan. Pulang out sa Pau! It's 5:39. Time check is brought to you by OMG Lechon Manok and Micha. OMG Kapresko. OMG Kadako. OMG Kalami. Sa bawat hamon na dinaanan, narito pa rin ang ating tawanan. Wild FM ang kaibigan. Sa bawat kantang ramdam mo ngayon, bagong simula. Mas masaya, mas makulay pa. Wild FM 2026. City 103.1 Wild FM. Wild Sika. Rockin' Illegal. Oh, araw. Fantasy.

alas 5:56 at ang oras Royal the Bebas 5:56 na sa hapon. O parayon gihapon mo nga nag-tune in sa number 1 radio station sa Rekbayan sa Iligan. Wa na ilain mga higala, Wild FM 103.1. Shout out sa mga tito na to diya, sa mga uncle na to diya, sa mga lolo, sa mga tiyo na to diya, nga fan kaayo sa mga MLTR na mga song. Sleeping Child, mga 25 minutes. Kaila yung mga MLTR ng mga song, mga That's Why You Go Away, Nothing to Lose, and All of the Above. Wag yun mga uso kayo sa mga video kihan, no? Wag yun mga number one nga mag-ina-play dito ba? Ginakanta diya dito. shout out ninyo diha tana sa mga auntie po diha. Hello sa inyo diha. Ano po tayo mga ages team niyo sa ganahan mo? Ito mga Wild the Bebas diya sa may mahayahay, maayong hapon. Mayang sayong kagabion na lang ka natong tanan kaya hapit naman ay alas 7. Alas 6 sa gabi, hapit na alas 6, no? Huwag maayong pagpangandam, maayong pagsikay-sikay sa inyo ang mga kusina karong mga orasa. I'm sure na mga Wild the Bebas na ito nga nag-ready na karon para sila ang mga panihapon. Ready na sila hiwa sa mga lamas. Hiwa? Lamas? Sila pritor mo diyan. Pwede bang gihapon, no? Kasi nang uban karon kay nagkilaw. Uy, kalamian ng kilaw ba? O, dito ka mukha ng kilaw, ha? Kilawin hinoon. Ato ang mga Wild the Bebas po diya sa may Saray. Diya sa may Gaisano Mall. O, na mga... May, sa daw? Na yung mga naka-wild din, ha? Hello sa inyo. Maayong hapon po. Maraming salamat po sa pakikinig sa number 1 radio station, Wild FM 103.1. And of course, mayong hapon po kay time sabi Sir Roderick Prevoto, yeah, sa may Florida, USA. Always good to me now, no, yeah, sa may Florida. Hello sa inyo, yeah, sir. Mayong buntag niya, yeah, sir, no? Di laon, sir. Basta ay maing adlaw na yun diya, sir. Taga salamat always daw sila naminaw sa Wild FM. Thank you kaayo sa inyong pagpaminaw. Ako kaning tabang sa mong pamilya. Kaning tabang sa mong komunidad. Ako kaning tabang sa mong barangay. Sa Pilipinas, ako kaning tabang yung pagpaminaw sa Wild FM. Pabalik na sa Randy Coco, Wild the Bebas. Kay murag, gigutom na pud ko. Gusto na ko mupalit o kanal sinugbang ginamos. Saba ba ni niya, eh? Napi sinugbang ginamos ka, pero wala namin siguro sinugbang ginamos na. Pero sige, Randy Coco, Wild the Bebas sa programang Rockin' Iligan. Taman patag alas 7 sa gabi din sa number 1 radio station sa Dagpian, Siligan. Wa na ilain, Wild FM 103.1. Hala! Pag wild. Ngunit bilang nang It's 6:04. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika. Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon. Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilib yun, sir. Nag-haplas kong Sed Liniment. Dala-dala hong yun na ako. Unya, dili mapag gumakuan kay ganahan po sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko. Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa Sed Marketing Incorporated. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, nga detoxify. Blessed day everyone, ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate, but there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Antibiotic. Natural. Anti-fungal. Natural. Antiviral. Natural. Blood cleanser. Dragon Fruit Plus Capsule. 12 pesos lang. Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay. Diba? Natural. Dragon Fruit Plus. Dragon Fruit Plus. Organic. Natural. Sa tibuok kaluigan. Mapalit sa mga butika. Duol sa inyong tabi. Dragon Fruit Plus. Immune booster. Kini. Dragon Fruit Plus. Cleanser. O detoxifier. Dragon Fruit Plus. May anti-inflammatory properties. Dragon Fruit Plus. 6-in-1 o 650 mg kini. Dragon Fruit Plus Food Supplement Capsule. Sports Active Wear at Tita Fetis Building beside Guy Sanumoli Ligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Active Wear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Active Wear. Atong paminaw ang natabana sa Boss Herbal Capsule. Ako si Carmen Magno, 68 years old, taga Barangay Alimango, Escalante City. Na ako'y gibatyag, arthritis, galipong-lipong ko, og huot, sad ang ako ang dughan. Halos dili ko kaginhawa. Tapos hintray ko og Boss Capsule. After 1 week sa ako ang pag-inom, nawala pod ang ako ang lipong-lipong. Og wala na pod naghuot ang ako ang dughan. Og akong arthritis, ko kinasad. Og karon, nag-maintain ako og Boss Capsule adlaw-adlaw. Og salamat sa Boss Herbal Capsule. Mapalit sa tanang butika. The Boss Herbal Capsule. Siguradong panalo rin. You know, oras po sa Wild FM 6:08. Alasays 8 na sa gabi, Wild Biba. Si Randy Coco Giaponi. Programang Rockin' Iligan. There is a DXIL 103.1 Wild FM. His station of the UM Broadcasting Network. Member KBP. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa bawat Happy New Year, Iligan City, from 103.1 Wild FM. Wild, rockin' Iligan. to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We're right together.

Alas 6:30 itong oras, while the Bebas. Parang yapon mo, nagpaminaw doon sa number 1 na radio station sa Dagbayan sa Iligan. Wanailain ng Wild FM 103.1. Randy Coco, gihapon sa programang Rockin' Iligan Wild the Bebas. Hello and shout out kaninyong tanan. Samot na sa mga nanihapon na karon, sa mga naghungit na karon. Nagyud, kaon gyud, ha? Kaon gyud. Hindi kalimting mukaon, ha? Dapat every day kaon gyud ka. Nagubahan ba kayo one day, one eat? Ta, prebintihagid na siya. Gusto ka good health, o oh, wish ka good health sa imong birthday, pero kaisa ra ka mukaon sa kaadlaw. O wala na mawang imo ang performance sa imong health, ha? Nagreklamo imo ang lawa sa imo, ha? Pero while the Bebas, kung gusto gid nato nga ma-healthy ta, aside sa mukaon gid tagsakto sa tamang oras, aside sa ato ang daily nga exercise, dapat sabayan po nato na Wild Bebas sa pagtumara sa Boss Herbal Capsule. Ang kapsula Wild Bebas nga dili gid nato pwedeng baliwalaon. Dali ra gid kaini siya nga matunaw, dali ra nga maabsorb sa tong lawas, gihimo ni siya sa seaweed o lato. Ang kapsula Wild Bebas nga gisagulan sa mga piniling herbal ingredients, gipili ra gid Wild Bebas kay nga mga herbal ingredients, mo ni siya mga herbal ingredients nga dunay mga daghang benepisyo sa atong lawas, no? Ang banaba, ang okra, sa luyot, ug ang panax, ginseng, kaning banaba Wild Bebas, dani siya anti-inflammatory, anti-fungal, ug anti-viral benefits. And kaning okra Wild Bebas, dato sa vitamins A, B, C, ug K, diba? Ang sa luyot Wild Bebas, puno sa fiber, puno sa protein, iron, zinc, magnesium, calcium, ug banpang nutrients. Ang panax ginseng, nailhan sa pagtabang batok sa cancer cells. And of course, labi na sa baga, makatabang po sa Alzheimer's, over-fatigue, metabolic syndrome, high blood, o problema sa prostate. Diba? So, daghan kay benepisyo sa atong lawas, even though, upat lang na siya ka herbal ingredients. Para nga i-try na ninyo Wild Bebas ang pinagsamang bisa sa isang kapsula, Boss Herbal Capsule, ang posing ng mga herbal. Asay sa 32, 6:32. While the Bebas magbadayon, si Randy Coco sonahan. Programang Rockin' Iligan, there is a Wild FM 103.1. Halapag Wild. Pag-ibig ko sa'yo, at tunay at totoo. Sintamis ng wine, sintatag ng sunshine. At tunghayan mo sana ang aking pagsinta. Langit ng puso ko, o ang pag-ibig mo, sinta. Basta mong labi ko na uuha.

Talk is brought to you by Set Banyawan Capsule and Set Liliman, mapalit sa mga suking butika. I've lost my faith in everything. I couldn't believe in anything until I put my faith in you. Is it a sin? Is it a crime to worship somebody all of the time? Anytime I would do anything for you. Simple lang solusyon, Alaksan FR, na ay relief to relax formula kontra sa sakit sa lawas. Aron enjoy ang kulitan with the loved ones. Totoo ang relax, walang sakit na tatawan. Totoo ang relax, pag Alaksan. Heidi lang DSD, kung tinuot ang relief, tinuot ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilabian. Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Set Testimonies. Set Testimonies. Pag matuod sa kayuhan sa Set Marketing Products. 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang kanana kong blood chemistry na ko. Ako si Jules Elenio, ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.

ng pag-ibig. Ngunit ang mundo'y sadyang napakalupit. Hanggang kailan maghihintay? Hanggang kailan magtitiis? Ang dalangin mo kailan maririnig? Sa 57 na Magdalena. Then gihapon mo nga nagpaminaw sa number 1 nga radio station Wild FM 103.1. Kauban si Randy Coco Wild the best. Shout out sa mga Magdalena ang pangalan diha. Umayong pagpanihapon sa mga Magdalena diha. Hello Magdalena. Nice nga song Wild the best. Ambot. Oy, shout out sa mga Wild Bebas na to diha, especially to mga drivers and jeep, drivers sa minibus. Huwag sa tanang mga driver diha. Hello sa inyo tanan guys, maayong gabi eh. Okay, salamat sa pagpaminaw. Bito Wild Bebas, wala naging pud ko igong oras man para magpadayon sunahan kita man naging tagal na 7 sa gabi guys. Ay kalimot ha, download our UMBN radio app para magpaminaw mo sa mga live 24/7. And follow me sa Facebook, Wild Bebas 103.1 Wild FM Iligan. Sa muang Instagram, Wild FM Iligan. Sa muang TikTok, Wild FM Iligan. Sa muang Twitter, wala mi anak guys. Ah, dili mi active anak. Sa muang YouTube, naba mi anak. Madami guys. So, gusto lumutan ako mag mga videos na mo diyan to sa, ano, diyan to sa YouTube Wild Bebas. Kay pwede ragid kayo kay naagid na diyan to guys. No, ano lang ninyo Wild Bebas, i-search lang ninyo UMBN Wild FM Iligan Official. Kana siya, no? Anyway, and i-appeal po ninyo si Randy Coco please. Sa Facebook ba? Singit gamay we. Or Randy Coco Wild FM or I am Randy Coco sa Instagram or sa TikTok. Maraming thank you everyone sa pag-uban ni Randy Coco karong gabi una sa programang Rockin' Iligan o sa kagalinang hapon sa itong programang Rock Hapon Madness. Kalimot pa na. Bira Wild Bebas, subani ko ninyo ugma pohon at long Lunes, alas 6, padalong alas 9 sa gabi, programang Wild 6 to 9. Lunes, padalong adlong Webes. Wild FM 103.1. Thank you. Siniwang tanan, dagan kayong salamat o tungod kiwat na magid kayo igong oras, no? Magpapaalam na po si Randy Coco, Wild Bebas, sa masangalan sa kinatibukang puwersa sa 103.1 Wild FM Iligan. Sa ako mga kaubanan sa buhat o sa tanan-tanan ng mga tigpaminaw sa number 1 radio station Wild FM 103.1, daghan kayong thank you sa inyo. Magpapaalam na po si Randy Coco Wild Bebas again. This has been Randy Coco ng guwapo. Diyan lang nilay. Nilay mo nag-support. Ay, no. Sige na, kaya walang ikaw yung oras Wild Bebas. This has been Randy Coco ng muingon. Si Lord daan bago ang tanan. Good night Wild Bebas og dalay go ng Dios. Hindi mo man sabihin na darama.